Sura mewi indine. Bareri nuwi. Sa adhan am kada kada mi isa ne chapta ne. Har amanja guguwa chayduang isa burwalang fura anjiro manadu badieno. Tayiro, farisa wadro hangal ganano na munafukja yisigai. Aima garada federo chului wao di bao. Koro aima asere isa nodi wao die bao. Adegaima awo churo buneng wulu wada kausulang fanjai. Koro awo churo ngimbeng tatapku wada farsalamlang kurukjai. Sawani nairo wuljaki. Bare amro kambe tatulue ngao adhing aima gade rakchane chadi wao da rinui. Ammanti rinui mada nairo fulenjaki. Rino tiduwa ngao ro kambe tutuluna yang. Kunduo tia kanduro nja kwe, chedana. Aa, nairo unjaki. Ala rino, binaru uu gursu yindiro chaladi ina. Adi yae, ala fanjama chipchi wao. Nono, kanduli kalandwe ma sama kwa mgada. Barerinui, binaru nguwa daraja mkonuwa. Nairo unjaki, unduduwa mfu ambeng. Ti kake chenda madhi, tada kambe die huu malayawa alayang kamdi kaanju chini. Amang kamduwa huu ambeng uwa angrsina madhi huu malayawa alayang angrdi. Unduduwa kala tada kambe dieng manakutu uljidi tiro gawurdi. Amang kamruhu alaya basi madhi tiro gawurdi wao. Sana iya dandalo bi jujuriro. Bi mairiro, njasadea, kila awulu yang, bi jiri kila ndoa mou yang, bare hangal lo chijini. Dali njuzi saa adhan, ruhu alaya awulu ya da, nairo njakarai nangaro yenu. Misal gali u hangal bao wai. Churo jamaadhi yang kamlae isaro, saina, yeyaniro wulgine, churo warasandeng, nuwa nisioye nia, isa yetiro ah, Unduwa shara kamdamandoro bi warasa da adumandoro sudoeno. Daji jamazoro hangal gnano arzi ilu apturo kano. Kam lemangu jigandina nangaro ni roa adigayeno. Daji tayro misal chide gali ulao kulonju nema jawro kyake niya kalanjoro na nema ni adha chamme kenja kwe bao di Ayi ile diki yenu. Daji wande ako awo diki di. Jawwani soa urnike gade kura kura tandike churonjang. Alagama niya awo gade gandikina sama chammike ya kiki. Daji uye karu unin ako kumboso kuru kadaye takina. Garal namike buke yake kiji faiki niki. Ama ala etiro ni hangal bawa. Bune adhamang kawunum daje numi. Daje awo ani kala nambo chap kumadi wundu ile taye jigandi yanu. Ngei makam kala njuro ardi chap chigina. Ama na alayen gali uro walje nimadi. Tiero wakaji yanu. Bare karunga diwi. Daje isa efura njuro. Adi nangaro nairo wunjaki, bare kala aoro ndoro buyang, bi kala aoti ndoro ya kuyang karungai diwi. Rodi kumboa kujina, koroti idhie kajumu kujina. Nga uso aruyo, kulo ye chanadi wao, kala ye chadi wao. Korongaji ramba, jawuwa ye chada niya ye, ala taia ambaji. Na idhi jawro ngudoa daraja mkono wadie. Undundo le rachi karunga injulang sa falma ka unjuro tirgai. To rangwe awa kiske adhama di wawa airo le kila awa gadedien karunga idiwi. Fuleso jiri lija ida ruiwo. Ngunipchai wawo. Koro chacha di wawo. Amanna iro unjaki. Mai Sulemana jawro daraja yae ngaltema kajumu fule anie falinja. Nanshawa najuna chakini. ala fureso ku karang rijay. Bari kanuro fijay aniya ngay jakchidi fagato na iya janjay. Na i kambrze gnaadi. Bare aobu uya, yaw uya, manuwi. Bare karungay diwi. Jama dunaye samma awo aniya majay. Amman bawando na iye awo anin muradundoaro no jina. Atura no danjumano duwang awo aniya na iron jadi. Na i jama gana, baririnui. Bawando no danju barga na iron joro charana nangaro. Kendando lado wuli za talaaro yo. Kalandoro alita dinji wao yukududo. Azi yundo samelang har abadaro cheri wao. Na duwang baru ye leji wao karam ye jui wao di. Nono na arzi yundo dhana demang karu ndo yukriga. Misal waladia aman na aman bawai. Chanjando ye gero fatilando ye waskada kolo. Waladia waldu kamanja ye gureje geiro dabarduno. Sa kamanja larusa ding ise chin nada bakti ama tiro kajai. Baranja waladia kamanja ise taia fada na jidi. Jire maro na iro wuljaki. Dabarde taia chake masana deoro napjane ise ti kalanju kumbo tairo saji. Bune dirzu bi dirzu kojena man kadero walianoa. Taia faada na jia baraganja. Ama ada anono, cha kama faado yedi, sa baru fanjuro isi ra no jina, tia kwalje fanjuro ngayi wawo. Na ye faada rudigayi wo, dalinjudi, sa tmanu ilang, tada kambedi isi nangaro yenu. Daji biturusi, kama misal ada andiro wa, wulsami ra jama sammaro tinitie kioro. Kama etiro undu ile waladi aman nae hanga laedhu. Tiduong kama njatia kreje waladia amanjuro nu anja kumboe sa traana njuro galajidi. Kijinju waladi kama nju waldia ngai chidi najidi. Jire maro na iro wuljaki. Kama adhi kandanju samma muko waladi adhi yoro chaki. Aman cha waladi adi karunjung kama ni duang isi wao chine. Waladia amanjua kamun kwang babaktu badije jie diben chane saarandi kirgaro walienoa. Daji waladi adi kama nju yim tamajin niya sa nojin niya la ise tie kiruwalan jajarje churo amang bowiero chaki. Waladi maradu kama njue nojina duang dabarduro bi maradu. Kama njue dha galduro wajina madhi jawrotia ukooje. Ama waladi awo kama nju charana noju niduang awo tiro wawom ganaduwe chedina madhi tia ganamaro kooje. Undu duang tiro awo nguu chadina di nanju nguu chawori. Koroka muko njura awo jawro nguu chasakina di nanju nguu duma kooje na chawori. Na lewani firda. Kanu dunaro njitaro kadiku. Kanu di kirmaman chambuna jauro raku. Uro kasala la sadi meji. Ka uchere duro kasala adie kuruwa unju jauro jau waki. Dunaro na lewa kudoro kadiku rotumayo. Aa, nairo wunjaki na lewani firda. Na adu mfung, fado falning, kam uu firday. Ya kudi kalado am yindiero waljay. Yindidiye kalado am yakuyoro waljay. Adi gayma firday. Bawa kalado tadanjiero walji. Tadaye bawanjiero. Ya kalado feronjiero walji. Feroye yanjiero. Ya kasay kalado kamu tadanjiero walji. Kamu tadaye kasay njiro. Daji isa ya jamadhoro kera foden chijina ruya saadama na iye ingi fandie nui. Adi gaima wakaji. Koro karua anembe chijina ruya na iye ku jawro kausu wara walji nui. Adi gaima wakaji. Na imu na fukaso awo samea chidi alang fule di da fisardu nonu wadi ayro gele awo jaman adan wakajira fisardu nonu idi. Abin angaro na idi klandoro komuye awo diwe jusina da nonu wawodi. Sa lawalamanu ma rokko shararambo lenu ya. Kala jawal ledaman kori de tawaktine. Bareni afu alkaliyaro njadi niro. Adi inia alkali niya muko soji yaro njake soji ye niya kosola njanji. Niro wunjiki na adhan tumaro luumbao say wuli da chotto rumbumea duwanyano.